Niedziela 12 października, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie wiadomo, kiedy ratownicy dotrą do zaginionego górnika. To na pewno nie są godziny, warunki są ciężkie. Za chwilę więcej o akcji poszukiwawczej w kopalni Mysłowice Wesoła, a w tym serwisie także o mistrzu polskiej ortografii i wyborach samorządowych w Czechach. Kandydaci niezależni zgarnęli większość mandatów. Może jutro, a może dopiero pojutrze uda się ratownikom dotrzeć do górnika zaginionego po poniedziałkowej eksplozji gazu w kopalni Mysłowice Wesoła. Kilka razy w ostatnich dniach musieli wycofywać się z rejonu katastrofy ze względu na wysoką temperaturę i groźbę kolejnego wybuchu. Teraz mają do pokonania około 500 metrów, ale warunki są nadal bardzo trudne, podkreśla Grzegorz Standziak ze sztabu akcji. To już nie jest tylko kwestia marszu, tu jest kwestia ciągłego badania składu atmosfery kopalni, która może mieć niestety właściwości wybuchowe, wycofywanie zastępów na ten czas, kontrola klimatu, ich stanu zdrowia, to na pewno nie są godziny. Na dodatek w obniżeniach wyrobiska jest woda. Być może gdzieś tam pęka jakiś rurociąg wodny i może mieć jakieś miejsca zalane. To określają też pompy przygotowane, ale to na pewno też nas spowolni, jeżeli trafimy na rozlewiska. Ratownicy muszą też instalować specjalną linię chromatograficzną, czyli rurkę, która zasysa powietrze i bada jego skład, w tym ilość tlenku węgla i metanu. Ze względu na duże zadymienie muszą także montować lutniociąg, czyli rurociąg, którym tłoczone jest powietrze. Pozwala on rozrzedzić dymy i tym samym zwiększyć widoczność w rejonie poszukiwań. Znamy już mistrza polskiej ortografii, to magister prawa z Bystrej Śląskiej, Maciej Kajzer. Zwycięzca oprócz zaszczytnego tytułu otrzyma 30 tysięcy złotych, a więcej o ogólnopolskim dyktancie za godzinę. Niezależne organizacje i stowarzyszenia coraz lepiej radzą sobie w Czechach. To właśnie ich przedstawiciele zwyciężyli we wczorajszych wyborach samorządowych. Na drugim miejscu byli socjaldemokraci, na trzecim komuniści, ale frekwencja nie była wysoka, wyniosła niespełna 45%. Kandydaci niezależni z roku na rok zdobywają coraz więcej mandatów, jednak nie na tyle, aby mogli samodzielnie rządzić. Tegoroczne wybory zakończyły się sukcesem ruchu Ano 2011 miliardera Andreja Babisza. Wygrał we wszystkich większych miastach w Czechach, którymi rządziły często koalicje prawicowo-lewicowe. Sukces Ano 2011 jest o tyle znaczący, ponieważ po raz pierwszy ruch ten startował w wyborach komunalnych. Porażkę poniosła prawica. Konserwatywne ugrupowanie Top 09, którego liderem jest książę Karel Schwarzenberg, przegrało walkę o fotel prezydenta miasta stołecznego, a konserwatyści z Obywatelskiej Partii Demokratycznej, którzy przez długie lata rządzili państwem i w regionach, zdobyli tym razem mniej niż połowę mandatów w samorządach przed 4 laty. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Sekretarz generalny ONZ wybiera się jutro na Bliski Wschód. Ban Ki-moon odwiedzi najpierw autonomię palestyńską, później Izrael, a we wtorek będzie w zniszczonej w ostatnim konflikcie między Izraelem a Hamasem strefie Gazy. Jak sam mówi, chce bezpośrednio porozmawiać z jej mieszkańcami. Prezydent Egiptu Abd el-Fattah es-Sisi zaapelował dziś do Izraela, by rozważył wznowienie rozmów pokojowych z Palestyńczykami. Do działań na rzecz osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie wzywał też szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry. Sisi i Kerry mawiali w Kairze, gdzie trwa międzynarodowa konferencja donatorów na rzecz odbudowy strefy Gazy. Katar ogłosił tam, że przeznaczy na ten cel miliard dolarów. To najwyższe jak dotąd zobowiązanie na ten cel podczas trwającej konferencji. Władze autonomii palestyńskiej szacują całkowity koszt odbudowy strefy Gazy na 4 miliardy dolarów. Artystom w przestrzeni publicznej jest poświęcony tegoroczny festiwal Warszawa w budowie. Z tej okazji zorganizowano 5 wystaw, ale też spotkania, wykłady, spacery. Wszystko potrwa do 9 listopada. Jedna z wystaw mieści się przy Alei Solidarności 64 w dzisiejszym Instytucie Awangardy dawnej pracowni Henryka Starzewskiego. Jak mówi Tomasz Fudala z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to miejsce było nie tylko polem eksperymentu artystycznego, ale też magnesem przyciągającym ludzi związanych ze sztuką. Henryk Starzewski jest kluczową postacią warszawskiej awangardy jeszcze międzywojnia. Dla nas to jest taka legenda, do której bardzo chcemy wracać. Inna z wystaw, zatytułowana Twoje miasto to pole walki, pokazuje, że obecność artystów w przestrzeni publicznej często to skłania odbiorców do refleksji i publicznej debaty na tematy niewygodne. Pokazuje, w jaki sposób w czasie transformacji ustrojowej zmieniała się rola artysty w naszym społeczeństwie. Tę ekspozycję można obejrzeć w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich. Kolejna z wystaw Archiwa Nightlife'u jest prezentowana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ulicy Pańskiej 3. Prezentuje ona życie artystyczne nocą i jego wizualną stronę. Kolejne wystawy to Samoorganizacja w Galerii przy ulicy Inżynierskiej oraz Wypadki przy pracy w Galerii przy ulicy Krasińskiego. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Poniedziałek ze słabym deszczem tylko na Pomorzu i burzami na Pomorzu Zachodnim. Na wschodzie i południu słońce, na pozostałym obszarze raczej chmury, ale padać nie powinno. Temperatura bez zmian od 16 stopni nad morzem do 23 na południu kraju. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odżył ja swój wiek, danie tak jak człowiek. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Premiera dziś o 20.10 w HBO. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xennie Balance? Xenna Balance? To nowość? Tak. Zawiera Makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po 18. Trzecia strona medalu. I witamy Państwa bardzo serdecznie. Adam Malecki, Michał Olszański. My ciągle w krainie czarów, także z Państwem. Czekamy na telefony, komentujemy wczorajszy sukces biało-czerwonych. Cieszymy się, ale jednocześnie już się pojawiają takie głosy spokojnie, żeby ich nie zagłaskać, żeby oni też zdawali sobie sprawę z tego, że to jest tylko krok ważny, ale krok w kierunku awansu do finałów Euro 2016. Będziemy jeszcze mówić o meczach eliminacyjnych, także w innych grupach, także w naszej grupie. Dzisiaj także kolejne zaplanowane mecze. Ukraina gra właśnie z Macedonią, Estonia z Anglią, Austria z Czarnogórą, a Rosja z Mołdawią. Te mecze będziemy obserwować i podawać Państwu wyniki. Ja przypomnę najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia. Historyczne pierwsze Grand Prix Rosji, rozegrane na torze w Soczi dla Lewisa Hamiltona. Zawodnik z Mercedesa GP wygrał ten wyścig, wyprzedzając 13 sekund partnera z zespołu Niemca Nico Rosberga, trzeci Fin Valtteri Bottas na Williamsie. Hiszpan Marc Marquez z zespołu Repsol Honda na 3 rundy przed zakończeniem został mistrzem świata w klasie MotoGP. W Szanghaju prestiżowy, wysoko dotowany turniej tenisowy zakończył się zwycięstwem Rogera Federera, ale finał był niezwykle zacięty. O wyniku decydowały dwa tiebreaki wybrane przez Szwajcara. Pokonany to Francuz Gilles Simon. W naszej pierwszej lidze dziś Pogoń Siedlce zremisowała 1-1 z GKS-em Tychy. Taki sam wynik padł w meczu Bytowi Bytów z Arką Gdynia. Po 12 kolejkach prowadzi Termalika Brugbet Nieciecza. Jeśli chodzi o maraton poznański, ponad 6,5 tysiąca biegaczy i kapitalny wynik Kenijki Irene Czepcikuri-Makowe. 2 godziny 31 minuty 55 sekund. O 3 minuty poprawiony rekord poznańskiej trasy. Wśród mężczyzn także triumfował Kenijczyk Kiprotish Kirui. To może wprowadzając już powoli w nastrój żużlowy, powiem, że żużlowiec Fogułni Leszno Przemysław Pawlicki wygrał w Rawiczu finał Złotego Kasku. Drugie miejsce po biegu dodatkowym zajął Kacper Gomulski, a trzecie Grzegorz Walasek. Już niedługo będziemy rozmawiać o tym, co wczoraj działo się w Toruniu. No i powiemy o wielkim sukcesie Polaków, bo wicemistrzostwo świata to jest coś. was looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Biegali w Poznaniu, ale biegali także w Chicago. I tam także triumfowali Kenijczycy. Eliud Kipchoge wśród mężczyzn i Rita Jepto w rywalizacji pań wygrali bieg maratoński w Chicago. Rezultaty? Kipchoge 2 godziny 4 minuty i 11 sekund. Co ciekawe, dopiero czwarty był Etiopczyk Kenenisa Bekele. Jeśli chodzi o Ritę, to ona wygrała maraton w Chicago z czasem 2 godziny 24 minuty i 35 sekund. A teraz już wydarzenia z Torunia. Wczoraj nawet mieliśmy podgląd podczas meczu. Myślę, że wielu kibiców w Toruniu także musiało obserwować to, co się dzieje na meczu w Warszawie i gdzieś tutaj to rozdwojenie jaźni miało miejsce. Tak jest. To była ciekawa bardzo ostatnia runda Grand Prix przed zawodami. Było wiele niewiadomych, ale dzisiaj wiemy już wszystko. Zawody na motoarenie w Toruniu wygrał Krzysztof Kasprzak. Drugie miejsce zajął Szwed Andreas Jonsson, a trzeci był Jarosław Hampel. Jednak to, co najważniejsze, mistrzem świata po raz trzeci w długiej karierze zdobył 44-letni Amerykanin Greg Hancock. Greg Hancock of the USA, who started his professional career in the UK in 1989, a staggering 25 years ago, is here in Toronto tonight as a new world champion. FIM Speedway Grand Prix champion 2014, Greg Hancock, how does it feel? Unbelievable. Right now it's just... Jak to jest być mistrzem świata? Niesamowite. Teraz mnie to przygniata, wręcz nie ogarniam. Tyle pracy włożyliśmy w to, tylu osobom należałoby podziękować, że musicie mi dać trochę czasu na zastanowienie. Teraz mogę podziękować moim rywalom. Jest tylu fantastycznych chłopców w cyklu Grand Prix. Wszyscy bardzo się szanujemy. Taki jest żużel. W tym sezonie nie było łatwo. Przeplątała się kontuzja, złamałem palec, straciłem jedną rundę. Byłem zły, że przez taką rzecz mógłbym stracić Mistrzostwo Świata. Na szczęście był to tylko palec, bo przy poważniejszej kontuzji nie byłoby mnie tutaj. Przy okazji Greg Hancock podziękował wszystkim tym, którzy byli na trybunach, czyli byli synkowie, ma dwóch małych synków, którzy już tam na małych motorkach jeżdżą wpatrzeni w tatę. Była także żona, brat przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, czyli wszyscy najbliżsi byli przy Gregu, który jest fantastycznym człowiekiem. Naprawdę jest takim dobrym duchem żużla i oby jeździł jak najdłużej. Dla nas oczywiście najważniejsze jest to, co dotyczy polskich żużlowców. Krzysztof Kasprzak wywalczył tytuł wicemistrza świata. Jarosław Hamper utrzymał się w czołowej ósemce cyklu, co oznacza, że zapewnił sobie udział także w przyszłorocznym sezonie Grand Prix. Z naszymi bohaterami rozmawiał Maciej Noskowicz z Radia Zachód. Krzysztof Kasprzak, wielkie, wielkie gratulacje, bo marzenia się spełniają, chyba tak można powiedzieć. No, na pewno. Srebro, największy sukces, prawda? No tak, największy sukces w karierze, najlepszy sezon w karierze. W mistrzostwach świata 2 srebra, drużynowo, indywidualnie. W mistrzostwach Polski wygrane wszystko, więc najlepszy sezon w karierze. 12 punktów przed tym startem. Nie wierzę, że nie myślał pan o tym, aby dogonić Grega. Mówię, że jak będę mistrzem świata dzisiaj, to będzie jakiś cud, więc cudy rzadko się zdarzają. Jest to taki zawodnik, że na pewno też nie życzyłem mu żadnego wypadku, nic, bo wiadomo, żeby było fair w werworze walki, wygrał zawodnik lepszy, bardziej doświadczony i on jeździł w Grand Prix, to ja miałem 10 lat. Wielki finał i wielkie emocje. Jak pan skomentuje to, co się działo z Nickiem Pedersenem? Nie będę komentował. Robi to od 10 lat i nikt nie umie tego zahamować, więc to już tutaj władze Grand Prix muszą z nim porozmawiać. Te zawody układały się tak, jak pan chciał, bo chyba nie było takiej szybkości jak później. Nie było. Ten motocykl pewny tutaj z rok temu z Grand Prix wygrałem 3 biegi, później ten motocykl drugi z Gorzowa, taki mój najlepszy, nie pasował. Tam się męczyłem te 2 punkty. No i później trzeci zagrzaliśmy, mówimy, jak nie teraz, to kiedy, i ten już był bardzo dobrze. Jest takie myślenie, co by było gdyby nie jakiś nieudany start, gdyby nie kontuzja, to jednak byłoby złoto? Nie, już rozmawiałem też z moim sponsorem wczoraj. Ja mówię, jak coś się stało, to już się stało. I już wielu chłopaków było w szpitalu, traciło punkty, nie tylko ja, ale na pewno ta kontuzja mnie wybiła z rytmu, więc wolałbym na pewno nie przeżywać tego, co przeżyłem w Finlandii po treningu, bo no nie mogłem wejść w łuk z gazem i w fotelu pokałem jak dziecko i mówię, chłopaki, będzie problem z ósemką, a dzisiaj jesteśmy wicemistrzami świata i dziękuję im wszystkim za pomoc. Taki sukces napędza bardzo mocno do tego, żeby być jeszcze lepszym? Takie srebro, jak pan patrzy na to co sobie człowiek myśli? No na pewno liczy się zawsze w Grand Prix ta pierwsza trójka, na nich patrzą, są to medaliści. Na pewno najwięcej się mówi o tym zwycięzcy, ale myślę, że jeszcze trochę kariery przede mną i może kiedyś będę mistrzem świata. Zenon Kasprzak, legenda polskiego i leszczyńskiego żużla, no i tata Krzysztofa Kasprzaka. No niech pan powie, pan Twardziel, łezka gdzieś tam poleciała, jak srebro syn wywalczył tutaj? No, była sytuacja w tym finale z Nickiem już wcześniej taka, że żeśmy się zastanawiali, czy pojedzie dalej po tym upadku, ale szczęście, że się nic nie stało. Na pewno każdy się wzruszył. No, dużo lat pracy, 15 lat jazdy na żużlu, żeby zdobyć pierwszy medal wicemistrza świata. To jest bardzo duży wyczyn. Szkoda, że nie pojechał całego Grand Prix, tylko 2 mecze mu przepadły i myślę, że średnią w Grand Prix bodajże ma około 13 punktów. To gdyby dodać te chociaż 20 punktów do tej zaliczki, co zrobił w sumie, no to byłby na pierwszym miejscu. Jarosław Hampel, dzisiaj chyba zadowolony jesteś, bo i trzecie miejsce, no i utrzymanie w cyklu, można powiedzieć, że to, co chciałeś zrealizować w Toruniu, to się spełniło, tak? Zgadza się, tak. Ten plan, który sobie założyłem na ten ostatni turniej, czyli to, żeby walczyć sobie pozostanie na przyszły rok w cyklu, to mi się udało. To mi się udało, miałem co prawda dużo szczęścia, ale też tych kilkanaście punktów zdobyłem, tych punktów, które były mi potrzebne do tego, żeby na przyszły rok pozostać i sobie to miejsce walczyć, także no mogę być jakoś tam delikatnie z tego chociażby trochę zadowolony. Jeśli chodzi o te dzisiejsze zawody, bardzo nierówna forma, tak jak mówisz, bo i były wygrane, i były jedynki z teoretycznie słabszymi zawodnikami, tak to przynajmniej z naszej perspektywy wyglądało, tak? Bo tak to faktycznie wyglądało, tak to właśnie było. To jest spowodowane tym, że gdzieś tam ta forma nie jest ustabilizowana i potrafię wygrać mocny, ważny bieg, ale też przegrać zupełnie w nieoczekiwany sposób. Ten sezon się kończy już powolutku i... Dobrze, że się kończy? I chyba dobrze, że on już powoli dobiega ku końcowi, przyjdzie czas na lekki odpoczynek, a później już tak naprawdę planowanie przyszłego roku, ciężka praca, tak żeby zrobić wszystko, aby wrócić do dobrej, do tej lepszej formy. Ekspert telewizyjny, znawca żużla Stanisław Chomski, panie trenerze, proszę o podsumowanie tego, co się działo w tegorocznym cyklu Grand Prix w kontekście polskich żużlowców głównie. No było ciekawie, można powiedzieć, bo do samego końca dawno takiego Grand Prix nie było, że się ważyły losy medali. Może spokojna przewaga, że tak powiem, Hancocka, no i jego dyspozycja spowodowała to, że jednak o tym złotym medalu to raczej tak abstrakcyjnie każdy myślał, ale no walka o srebro, brąz, a zwłaszcza utrzymanie, gdzie 4 zawodników walczyło o to, naszym Jarkiem Hampelem na czele, no to dodała kolorytu, zwłaszcza, że i Kasprzak, i Hampel w początkowej fazie, no Kasprzak to czułał te punkty, gdy walczył na dystansie. Panie trenerze, Krzysztof Kasprzak, to jest gotowy materiał na mistrza świata. Co on musi zrobić, żeby zdobyć złoty medal i jak pan postrzega jego osobę? Pracować i otaczać się ludźmi, którzy naprawdę go doprowadzą. Pomogą mu, bo jeździć umie. Poza tym, no zobaczmy, no jeździ w Szwecji, dużo lat jeździł w Anglii. To się dziś kumuluje w takim wieku około 30-latka. Krzysztof Kasprzak, ogromne gratulacje. W przyszłym roku zobaczymy trzech Polaków w cyklu Grand Prix, bo Krzysztof Kasprzak, Jarosław Hampel i Maciej Janowski, który przecież awansował z Grand Prix Challenge, także będzie bardzo ciekawie. Wiemy już, że Toruń podpisał 4-letnią umowę na kolejną rundę, kolejne lata. Gorzów jest w kalendarzu, a w tym tygodniu myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że poznamy kolejną lokalizację i mam nadzieję, że to będzie Stadion Narodowy, ale wiem, że rozmowy trwają, są zaawansowane, ale dopóki nie ma podpisu na kontrakcie, to nic nie jest pewne. Natomiast wczoraj zastanawialiśmy się, jakby to było, jakby tam jeździli. Jest to możliwe w każdym razie. Prawda? Jest to możliwe. Logistycznie można tam żużel zrobić i byłoby to fantastyczne. Tak. Proszę Państwa, piłka nożna. Obserwujemy to, co dzieje się na stadionach eliminacji Euro 2016, ale ja tutaj podejrzałem w meczu towarzyskim, proszę Państwa, Filipiny pokonały Papuę Nową Gwinę 5-0. Fantastyczny rezultat. Ciekawe. Nie wiedziałem, że Filipińczycy tak ładnie zagrali. Teraz tak, Ukraina, Macedonia 0-0, Estonia, Anglia 0-0, Austria, Czarnogóra 0-0 i Rosja, Mołdawia 0-0. To są aktualne wyniki, trwa mniej więcej 22-23 minuta tych spotkań. Jeszcze króciutko o żużlu, bo dzisiaj odbył się mecz Polska, reszta świata. Jechali nasi najlepsi zawodnicy, nasza reprezentacja z Tomaszem Golobem na czele. Jechali także Piotr Pawlicki, Jarosław Hampel, Bartosz Zmarzlik, Krzysztof Kacprak i Kacper Woryna. Przegraliśmy 40-50 z resztą świata. Wreszcie świata jechali m.in. Łaguta, Żagar, Kildemant, Jonsson, Doyle i Nords. Przegraliśmy, ale to był towarzyski taki turniej. Chcieli żużlowcy w Rybniku pokazać piękną jazdę, zaprezentować się, no i trochę pożegnać, bo to już ten sezon żużlowy powoli dobiega końca. A taki Greg Hancock, mistrz świata, to mógłby powiedzieć put your money on me, prawda? Możecie stawiać na mnie każde pieniądze. Blenders. Nie Blenders, The Struts. zeszłym tygodniu mieliśmy okazję porozmawiać dłużej o kolarstwie. Naszym gościem był Czesław Lang, był także Henio Sytner, także zapowiadaliśmy już, że ta rozmowa się pojawi. Z Rafałem Majką, jako pierwszy Rafał Majka, w tym roku sprawił kibicom kolarstwa w Polsce wielką frajdę, wygrywając etapy w Tour de France, potem kolejne zwycięstwo w Polsce. Skąd się wzięły sukcesy? Tomasz Gorazdowski pytał mistrza o to i nie tylko o to. Ja zawsze dążę do celu. W tamtym roku obiecałem kibicom, że wygram Tour de Pologne, ale nie wiedziałem, że wygram w tym roku i na pewno to się spełniło. Naprawdę wkładam dużo pracy i bez rodziny, dużo spędzam czasu za granicą, przygotowując się do kolejnego startu. I ja wiedziałem, że w końcu przyjdzie ten sukces, ale nie wiedziałem, że już dwa etapy na Tour de France i koszulka w grochy i wygrane Tour de Pologne. Pewnie będzie teraz łatwiej jeszcze bardziej pracować ciężko, jeszcze bardziej się temu kolarstwu poświęcić. Na Tour de Pologne przyjechałem jako faworyt do wygrania Tour de Pologne. Ja mówię o latach poprzednich, kiedy pan jeszcze nie był znany, kiedy pan pomagał innym. Teraz będą pomagać panu. Kolarstwo jest po prostu takim sportem, że jeżeli ja się źle czuję, ja muszę na kogoś jechać. Na pewno mamy takich zawodników jak Alberto Contador. Na pewno takim zawodnikowi będę musiał zawsze pomagać, bo jest naprawdę, jest wyśmienitym zawodnikiem, ale na mnie też przyjdzie czas. Ja jeszcze jestem młody i cały czas podnoszę tą poprzeczkę i widać, że chłopaki na mnie liczą z drużyny i całe kierownictwo, więc dają mi wolną rękę i myślę, że w następnym roku będę miał więcej wolnej ręki na robienie po prostu dobrych wyników w kolarstwie i dla polskiego kolarstwa. Czy na początku tego roku coś się zapowiadało, coś szczególnego, że przyjdą takie sukcesy właśnie teraz? Zimę ciężko przepracowałem, wiosnę też i w końcu to musiało przyjść, że po Giro Italia, jak skończyłem szósty, to wiedziałem, że jeżeli przyjdzie już w końcu ten moment, że podniosę ręce i no i udało się. A jakby pan pod względem sportowym ocenił te sukcesy w Tour de France i w Tour de Pologne? Można je jakoś porównać? Któreś jest dla pana ważniejsze? Dla mnie naprawdę Tour de France to było czymś ważnym, powiedzmy, cofaniu się naszego lidera Alberto Contadora. Dostaliśmy wolną rękę, chociaż wiadomo, że jechaliśmy tam wygrać całą generalkę. Najbardziej to myślę, że pierwsze zwycięstwo mnie podniosło, takie już na duchu mnie podniosło, żeby wygrać już drugi etap i koszulkę górala. Jeszcze nikt tego nie dokonał, wygrać koszulkę górala na Tour de France, jest naprawdę duży wynik i to jest, myślę, że jest z moich największych rezultatów, jakie dokonałem. Ale oczywiście wygrać Tour de Pologne w World Tourze, czyli najwyższej randze, to jest naprawdę coś wielkiego. Ja tego dokonałem i jestem bardzo szczęśliwy. Cofnijmy się do tego pierwszego zwycięstwa etapowego. Jak to jest? Pan wstaje i czuje się tego dnia, ach, czuje się super, będzie dobrze. I coś o taktyce. Rozmawiacie na przykład dzień wcześniej, czy to się rozbija w czasie etapu? Jak duży wpływ ma pana samopoczucie? Na etap mamy tak zwany meeting, czyli zebranie w autobusie i po prostu ustalamy taktykę, jaka ma być taktyka. Wiadomo, że taktyka się nie zawsze spełnia. Na Tour de Pologne się udała w 100%. Moi koledzy z drużyny wykonali po prostu w 100% pracę, jaką mieli wykonać. Wiadomo, że niekiedy się taktyka zmienia na wyścigu, w czasie wyścigu, ale ja powiem szczerze, na pierwszym etapie nie czułem się za dobrze, jak wygrałem na Słowacji. Dopiero mnie tak w kolarskim języku puściło pod koniec rundy i ograłem wszystkich na finiszu i wtedy już uwierzyłem, że mogę wygrać Tour de Pologne, jak wygrywam z 20-osobowej ucieczki. To i na drugi dzień dokonałem tego samego, tylko już na solo, więc i udało się i końcówka, czasówka. Musiałem utrzymać tylko koszulkę lidera, wygrana w wyścigu. Ale był pan już podbudowany tymi zwycięstwami w Tour de France. Co robić w takiej sytuacji, w której na meetingu decydujecie o ataku, tymczasem wstaje pan i nogi dzisiaj jakieś ciężkie, no nie tak. Człowiek jak się różnie czuje czasami. Czasami jest tak ciężko, że naprawdę nie da się zaatakować. Ale człowiek też musi walczyć ze swoją psychiką tak naprawdę. Ja to zrobiłem dla chłopaków, bo naprawdę ciągli przez całe Tour de Pologne, ciągli na mnie tak naprawdę do przodu, jeździliśmy non stop i chłopaki taką robotę zrobili, że ja tylko to musiałem wykończyć. Chociaż powiem szczerze, pomyślałem sobie, jak mnie nogi bolą, dlaczego mogę nie zaatakować, tych z tyłu jeszcze bardziej bolą. Co powoduje, że pan jest taki mocny w górach i pan lubi jeżdżenie w górę? Przecież to jest fizyczna męczarnia dla człowieka. Nie, właśnie dla mnie nie. Ja powiem szczerze, ja się urodziłem w górach, niedaleko Krakowa, niedaleko Zakopanego, więc na pewno tam mamy dobre trasy do trenowania, chociaż brakuje długich gór, ale ja jak wyjeżdżam na trening, to ja lubię wyjeżdżać na trening pod górę, dlatego że po prostu trening mi mija szybciej. Jeżeli jadę 6-7 godzin na rowerze, na pewno ten trening mija mi szybciej, jak jadę pod górę, bo pod górę mogę wykonywać różne ćwiczenia i to, co lubię. Ja kocham jeździć pod górę. Po płaskim jest trochę nudno, więc na płaskim terenie się nudzę, a pod górę zawsze lubię wykonywać różne ćwiczenia. Co można robić 7 godzin jeżdżąc, powiedzmy, dzień w dzień na rowerze pod górę? Ja mam specjalny komputerek do roweru i naprawdę ja mam wyznaczone moje treningi na komputerze i ja te treningi muszę wykonywać, na oglądać trochę przyrody, posłuchać MP3, po prostu, żeby jakoś minął ten czas, ale ja wykonuję te ćwiczenia. Te ćwiczenia są naprawdę ciężkie i wiadomo, że jest trochę nudno, ale ja wiem, że jeżeli ja to przejadę, to wiadomo, że ta praca przyniesie sukces i w końcu przyszedł ten sukces. No właśnie, sukces przyszedł. Czy pan zauważa, że życie do dookoła pana się zmienia w jakiś sposób po sukcesie? Życie się zmieniło i to o 360 stopni. Ja się nigdy nie zmienię, pozostanę takim samym człowiekiem, bo jeżeli chce się wygrywać, to po prostu trzeba zostać takim, jakim się jest. Docierają do pana dowody sympatii? No to też lubię. Zawsze staram się odpowiedzieć każdemu kibicowi na SMS-a i po prostu jeżeli ktoś mnie zaczepi na drodze i podpisać autograf, ale wiadomo, że zdarza się też tak, że są też tacy kibice, co nie lubią Rafała Majki, ale do tego się można przyzwyczaić. Co pan może powiedzieć w tej chwili o dopingu w kolarstwie? Doping jednak kolarstwo bardzo zepsuł przez ostatnie lata. Czy wychodzicie, wyjeżdżacie na prostą? Ja myślę, że tak, bo jeżeli by był dalej doping, to polscy kolarze by nie mieli miejsca w peletonie. Zdarzają się jakieś przypadki, ale wystarczy trenować ostro i odpoczywać po treningu i wykonywać swoją pracę. To naprawdę sam wynik przyjdzie i widać to po mnie, po Michale Kwiatkowskim, że można dojść do czegoś ciężką pracą. Oj, można, można. Muszę państwu powiedzieć, że Rafał nie wymienił jednego sposobu jazdy, który mnie jest bardzo bliski, bo on mówi, że nudzi go trochę po płaskim, uwielbia pod górę. A co z jazdą z góry? Dla mnie to jest numer jeden. To prawda. Lubimy jeździć z góry. Bardzo lubimy. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Byli na mistrzostwach świata, być może Niemcy by nie byli mistrzami świata, tylko my. To jest taka moja myśl. I tyle. To Sia i Chandelier. Mamy pierwszego gola w meczach, które w tej chwili trwają w eliminacjach Euro. Austriacy strzelili gola Czarnogórcą, a zatem jest 1-0 w pozostałych meczach. Estonia, Anglia, Ukraina, Macedonia i Rosja, Mołdawia 0-0. Wczoraj w Alicante rozpoczęły się jedne z najbardziej prestiżowych regat na świecie. Na starcie Volvo Ocean Race, załogowych etapowych regat wokół ziemskich, stanęło 7 łodzi. Zaokrętowali się nie tylko mężczyźni, a więcej na temat relacji Krzysztofa Łoniewskiego. Tak, przebój Davici śpiewa SCCA Team, jedyna kobieca załoga Volvo Ocean Race. Panie rzuciły wyzwanie panom i marzy im się pokonanie choćby jednej męskiej osady. Ma im w tym pomóc para rąk na pokładzie więcej niż u panów. Czy dodatkowa osoba wyrówna szanse? Trudno powiedzieć, w każdym razie sfeminizowany team przed startem w Alicante robił furorę, a wśród żeglarek niejaka Sophie Ciszek. Nie sposób było nie spytać jej o polskie korzenie. Yes, it's actually my great-grandparents. Moi pradziadkowie pochodzą z Polski. Mój dziadek jest ze Stanów Zjednoczonych, bo tam przeniesie się jego rodzice. Stąd moje polsko brzmiące nazwisko. Mam polskie korzenie. Powiedz proszę więcej o swojej roli w wyścigu. Jestem jedną z bałmenek, więc w zasadzie siedzę na dziobie i stawiam lub zwijam żagiel. To ja najbardziej moknę na pokładzie. To jedno z najbardziej fizycznych zajęć. Jestem też jedną ze sterniczek. Steruję przy silnym wietrze i pod wiatrem. Co będzie największym wyzwaniem? Myślę, że największym wyzwaniem będzie po prostu przebywać ze sobą tak wiele dni z rzędu i pozostać zwartą drużyną, a przy tym zachować energię do działania. Potrzebna będzie spora wytrzymałość. To będzie długi czas na morzu, długi i wyczerpujący fizycznie. Panie, tak jak panowie, co prawda żeglują na bardzo nowoczesnych okrętach, ale myliłby się ten, kto pomyśli, że to będzie dla nich przyjemna morska przygoda. Będzie kompletnie inaczej, przestrzega dziennikarz od lat związany z żeglarstwem Dariusz Urbanowicz. Tam nie ma przycisków, które pozwalają wybierać żagle. Potrzebna jest siła ludzkich mięśni. Nie dość, że trzeba być dobrym żeglarzem, to jeszcze sprawność fizyczna będzie tutaj odgrywała ogromną rolę i siła, bo w tak małym składzie przez tyle dni to naprawdę jest ciężka praca. To nie jest romantyczny rejs pod gwiazdami, naprawdę. Wszyscy starają się płynąć w jak najsilniejszym wietrze, żeby płynąć jak najszybciej, więc to też przekłada się na to, że komfort żeglugi jest mocno ograniczony. A do tego wszystkiego na uczestników regat czekają inne wyzwania, nie do końca związane z samą sztuką żeglowania. Mówi o nich najlepszy polski żeglarz oceaniczny Zbigniew Gutkowski. Najbardziej się obawiamy tego, że trafimy w jakieś śmieci, które pływają. No, najlepszym przykładem jest ostatnie tsunami w Japonii, które wygenerowało tysiące ton śmieci, które do dzisiaj jeszcze dryfują gdzieś tam po oceanie spokojnym. Zderzenia właśnie z czymś takim grożą wręcz zatonięciem. Oczywiście takim samym skutkiem może się zakończyć spotkanie z wielorybem, który jest dosłownie tej samej wielkości, co właśnie te łódki Volvo Ocean Race 65. No nieciekawa sprawa, też prawdopodobnie dla wieloryba. Ja miałem okazję, niestety 3 razy się zderzyłem i raz konsekwencją było to, że był bardzo mocno uszkodzony kil. Na samym południu jest jeszcze dodatkowe niebezpieczeństwo wynikające z tego, że pływamy po bardzo lodowatej wodzie, kolejącej Antarktydę i tam są po prostu góry lodowe. O ile góry lodowe są widoczne na radarze, to growlery, czyli takie małe kawałki lodu, małe wielkości samochodu, są niewidoczne, też pływają pod powierzchnią wody i to też można uderzyć. Zanim jednak żeglarze wypłynęli na morza i oceany, gdzie jak się okazuje czai się niejedno niebezpieczeństwo, szefowie zespołów musieli zmierzyć się z innym wyzwaniem finansowym, mówi PR manager Volvo Polska Stanisław Dojs. Samo zbudowanie łodzi kosztuje około 4,5 miliona euro, ale to nie jest koniec wydatków. Taki team, cała drużyna, aby wystartowała w Volvo Ocean Race, musi liczyć się z budżetem na poziomie 12,5 miliona euro. To jest kwota, która zabezpiecza nie tylko zbudowanie łodzi, bo w tym roku wszystkie łodzie zbudowane zostały na nowo, ale także opłacenie wszystkich tych miejsc, gdzie te jachty zawiną, całego personelu technicznego oraz wszystkie inne opłaty, które są gigantyczne. Kiedyś, w zamierzchłych czasach, takich nie trzeba było zgromadzić i pewnie dlatego na starcie pierwszych regat stanęły dwie polskie załogi. Jachty Copernicus i Otago. Copernicusa prowadził legendarny polski żeglarz Zygfryd Perlicki, człowiek, który powinien dostać profesurę z żeglarstwa. No i dostali wyróżnienie. Nie zaistnieli tam jako załoga, która biła tam jakieś rekordy, ale za dzielność dostali wyróżnienie, także to było spektakularne. Spektakularny byłby ponowny start w regatach polskiej łodzi. To wcale nie jest misja niemożliwa, mówi ten, który samotnie przepłynął świat dookoła i jak ulał pasowałby do roli skipera na jachcie obsadzonym przez polskich żeglarzy. Zawsze o tym marzyłem, żeby wystartować w takich regatach na łódce z polską flagą i z polskim teamem. I to by było fajne, taki mieć Team Polska tutaj w Alicante na starcie do następnej edycji Reka. Sky is the limit. Żeglarze często powtarzają tę maksymę. Zbigniew Gutkowski też i kto wie, może w kolejnym Volvo Ocean Race będziemy mieli komu kibicować. Z Alicante Krzysztof Łoniewski. Pierwszy etap regat potrwa około miesiąca. Na początku listopada żeglarze powinni zameldować się w Kapsztadzie. Na mecie w Göteborgu można się ich spodziewać za jakieś 9 miesięcy. Dobrze, wobec tego teraz jeszcze przez chwilę się pokołyszemy, a już za chwilę będziemy w Poznaniu, gdzie odbył się maraton z udziałem ponad 6,5 tysiąca biegaczy. Without at the same time, take a man. I'm so full of love, but also full of ideas. Better find a way to fence me in. It's poetry in every to my face if you ever hear me say, my well is empty, I am done. My inspiration has dried up and the spark is gone. Bardzo, bardzo ciepło, fajnie, dobrze to brzmi. Myślę, że ciepło było też dzisiaj w Poznaniu, bo aura sprzyjała biegaczom. To już za nami 15. Maraton Poznański, jedna z największych imprez maratońskich w naszym kraju. Zapowiadał się rekord frekwencji i udało się. Więcej o maratonie w relacji Wojciecha Bernarda z Radia Merkury. 15. odsłona poznańskiej imprezy maratońskiej, a na podium rywalizacji zarówno mężczyzn, jak i kobiet mieszanka kenijsko-polska. W rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Kiproti Chikirui z czasem 2 godziny 13 minut i 28 sekund, ale na drugim miejscu finiszował polski maratończyk Emil Dobrowolski. Dużo razy maraton kończyłem na czwartym miejscu. Pamiętam, kiedy biegłem w swój 6. maraton, to miałem wtedy 5/4 miejsc. W Poznaniu tak samo, 2 razy byłem 4. i 2. z Polaków. Tutaj też jak trochę odpuściłem Kenijczyków, biegłem 3. No tak trochę się obawiałem, że znowu to 4. miejsce, ale na szczęście udało się nawet wskoczyć na 2., więc jestem zadowolony. Podobnie jak wśród mężczyzn, sytuacja wyglądała wśród kobiet. Tutaj na pierwszej pozycji także reprezentant Kenii, Irene Chepkirui Makori, ale za nią miała okazję linię mety minąć Agnieszka Mierzejewska. Szczerze mówiąc, miałam w planach trochę szybsze tempo, lepszy wynik. Chciałam walczyć o zwycięstwo, walczyłam. Tyle miałam sił w nogach, ale no nie udało się wygrać, wynik też chyba średni. Cała trasa wymagająca, dużo zbiegów, podbiegów. Ta zmiana tempa, zmiana napięcia mięśniowego, cały czas takie wymuszanie biegania trochę na palcach dawało naprawdę znać o sobie i łydki, skurcze, wszystko łapało. Poznański maraton to nie tylko oczywiście rywalizacja tych najlepszych, ale także tych wszystkich pozostałych, którzy walczą o pobicie własnych rekordów życiowych, o pokonanie własnych słabości. Jarek Szewczyk, przyjechałem z Pomorskiego, z Podgańska. Życiówka 3:18, więc no jestem zadowolony, super wyszło. Poniosła mnie ta fala popularności i w zasadzie zacząłem 2 lata temu biegać i no udało się koronę w ciągu 12 miesięcy zrobić. Korona maratonów polskich to jest 5 największych imprez tego rodzaju w Polsce, czyli mamy Warszawę, Kraków, Poznań, Dębno i Wrocław. Kasia Pruszczak i Marta Kloc z Lublina. Tak szczerze, to zauważyłyśmy się właśnie na mecie. Nawet nie wiedziałyśmy, że będziemy razem biegły. Mój pierwszy był w Lublinie, na trudniejszej trasie, więc tutaj życióweczka oczywiście jest. Dlatego jestem bardzo zadowolona mimo wszystko. Bardzo ładna trasa, szybko trasa. Pogoda fantastyczna. Widać, że z roku na rok jest coraz więcej szybkich zawodników. Biegamy coraz szybciej jako Polacy, więc teraz fajnie jest się ścigać. Trzeba odpocząć, trzeba zapomnieć. No i za pół roku powiedz kolejny. W gronie uczestników poznańskiego maratonu, znany ze zdecydowanie innych dystansów, Paweł Czapiewski. taki, panie Pawle, na pana koszulce napis Czapi kontra maraton. Kto okazał się w tej rywalizacji lepszy? No ja, na bieganie.pl wdrożyliśmy taki program 5-miesięczny, w którym opisywane były moje przygotowania z poziomu wtórnego biegowego analfabety, czyli faceta, który przytył 17 kg 2 lata po zakończeniu kariery, do właśnie 3 godzin. No założyłem się z chłopakami. Dzisiaj ten zakład wygrałem, co prawda postawiłem dolary przeciw orzechom, także wiele nie wygrałem, bo chodziło o to, żebym to ja się mobilizował, miałem dużo więcej do przegrania, także parę groszy dzisiaj uratowałem. Jako debiutant, no jednak nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale zdecydowanie najgorsze były dwa ostatnie kilometry, bo to już naprawdę siłą woli biegłem. Miał pan okazję też przebiec między innymi przez poznański stadion, to chyba takie dosyć nietypowe miejsce, jeżeli chodzi o rywalizację biegaczy, maratończyków. Tak, bardzo fajnie, wyobrażam sobie, jak to fajnie mają piłkarze w tej atmosferze grać, bo naprawdę stadion jest klimatyczny. To był jeszcze 6 kilometr, także dużo rzeczy jeszcze ogarniałem, zmysły jeszcze były włączone. Bardzo fajny pomysł. Który jest ten pierwszy krok, to co, walka będzie trwać dalej? Nie wiem, ja muszę teraz ochłonąć. Mówię, po paru drinkach założyłem się, że pobiegnę te 3 godziny, mocno za to zapłaciłem. Dzisiaj jestem w podobnym stanie i nie chcę takiej deklaracji w tym stanie składać. Ochłonę, poczekamy, zobaczymy. Of, 42 kilometry, no, 195 metrów, to jest dystans. Gratulujemy wszystkim, którzy dobiegli do mety. Gratulujemy. A teraz już z nami Monika Sułkowska, która nie startowała dziś w Poznaniu, natomiast chcę państwu przybliżyć dyscyplinę o bardzo ładnej nazwie lacrosse. O co chodzi, Moniko? To bardzo ładna dyscyplina, a najłatwiej ją scharakteryzować jako ten sport, w którym zawodnicy biegają z siatkami na motyle, z tym, że oni wcale nie łapią motyli, tylko oczywiście piłkę, a biegają z... No właśnie, co zawodnicy lacrosse trzymają w ręku? W ręce trzymamy po prostu kij, natomiast składa się z trzona i główki po prostu. Główka ma pocket, czyli kieszeń wykonaną z siatki, którą zawiązujemy właściwie każdy na własny dyktando. Jest tyle wiązań u zawodników tak naprawdę. A tłumaczył Jakub Lipczyk z Gromu Warszawa, zespołu, na którego meczu z Kosynierami Wrocław miałam okazję wczoraj być. To mecz nie byle jaki, bo mistrzowie z wicemistrzami Polski. Lacrosse wygląda na pierwszy rzut oka dość zabawnie, ale jest to dyscyplina dosyć ostra, kontaktowa. Zawodnicy okładają się rzeczonymi kijami. Można znaleźć pewne analogie z rugby, chociaż lacrosse jest najbardziej zbliżony do innych dyscyplin. Sporty, które są nam najbliższe, to przede wszystkim właśnie hokej, który wywodzi się bezpośrednio z lacrosse'a, i piłka ręczna, bo zmiany i ustawienie obrony jest bardzo podobne, z tym, że bramka ręczna jest wsadzona w ścianę. Nie można wokół niej biegać. Jeśli chodzi o zasady, łatwiej jest się połapać w lacrosie, jeśli ma się doświadczenia z futbolem amerykańskim, a kto może lepiej cokolwiek wiedzieć o zasadach niż sędzia. Dlatego mówi jeden z nich, Michał Rosiak, i zapewnia, że reguły wcale nie są trudne. Dosyć proste, one są znacznie bardziej proste niż w futbolu. Koledzy, z którymi sędziowałem futbol, stwierdzili, że tam było dla mnie za trudno, dlatego poszedłem do laksa. Przeczytałem kilka razy przepisy, obejrzałem kilka meczów w telewizji, przesędziowałem jeden mecz jako tak zwany cień, czyli biegając za doświadczonym sędzią, no i jakoś dało radę, aczkolwiek podejrzewam, że gdyby nie moje podstawy sędziowskie z futbolu, byłoby trudno. Ja przyznam, że jeszcze miesiąc temu w ogóle nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak Polska Liga Lacrosse, więc powiedzmy. Są trochę. I są bardzo aktywni w social mediach. I są coraz bardziej aktywni również na boisku i w ogóle świetnie. Bardzo się rozwijają, więc posłuchajmy, jak ta liga wygląda. Liga wygląda w ten sposób, że w pierwszej lidze mamy 5 drużyn. W tym momencie jedna drużyna na ten sezon akurat zrezygnowała, więc mamy 4. Czyli właściwie wszyscy walczymy z każdym, potem gramy wszyscy w playoffach i dopiero walczymy o wejście do góry, czyli do finału. Field lacrosse nie jest sportem zimowym, robimy przerwę tą świąteczną, a wtedy trenujemy na hali. Natomiast lacrosse halowy, czyli box lacrosse, jest sportem zimowym. My tego nie uprawiamy, zimę poświęcamy tylko na przygotowania fizyczne, wydolnościowe, które odbywają się na hali. Sezon się kończy w czerwcu cały, natomiast runda jesienna kończy się meczem wyjazdowym, o ile dobrze pamiętam, z Krakowem w listopadzie, w połowie listopada, i to jest ostatni mecz w rundzie jesiennej. Potem wracamy w kwietniu i zagrywamy jakby wszystkie mecze. Jeżeli teraz Wrocław i Poznań będzie u nas, no to będziemy zaczynać u nich. Mamy sportów zespołowych i sportów indywidualnych naprawdę sporo. Dlaczego więc zawodnicy decydują się właśnie na dyscyplinę, która jest tak bardzo niszowa? Trenowałem dużo wcześniej innych rzeczy, i sporty zespołowe, i sporty indywidualne, takie jak sztuki walki, i w żadnym z tych dyscyplin sport nie dawał mi ani takiej satysfakcji z tego, że gram z kimś i chronię jego plecy, ani z tego, że mogę powalczyć, bo tej walki tutaj jest dużo i w wielu sytuacjach czasami trzeba faulować, żeby bramki nie można było strzelić. Tak jak mówiłeś o tej aktywności, Jakub Lipczyk dodaje, że wszyscy starają się, żeby lacrosse wyszedł z tej niszy. Obecnie jest najszybciej rozwijającym się sportem zespołowym. Jest uznawany za najszybszy sport na dwóch nogach i to chyba wpływa na to, że jest bardzo, bardzo widowiskowy i ludzie chcą go oglądać. No bo dzieje się to wszystko bardzo szybko, nawet na naszym krajowym poziomie. Ja na przykład bardzo dużo doświadczenia nabyłem z chłopakami, kiedy wyjechaliśmy na wakacjach do Danii. Tam byliśmy szkoleni przez Szwedów, przez Anglików i myślę, że Europa wkrótce przekona się, że po takich sportach jak piłka ręczna i hokej jesteśmy my. No i rzeczywiście bardzo przyjemnie się na to patrzy. Dodam, że w meczu, który miałam wczoraj przyjemność oglądać, Grom Warszawa przegrał z Kosynierami Wrocław 6-8. Super, fajna dyscyplina. Skoro można się okładać, to my też możemy Kosynierzy się pokładać. Brzmi groźnie. Czytam Michale Olszański na Twitterze pytanie do ciebie od Mariusza. Tak. Czy skoro Monika Sułkowska, Michał Gąsiorowski, Adam Malecki są już na Twitterze, to czy redaktor Olszański także odwiedzi Twitter? Nie, ja się nie wybieram na Twitter. Ostatnio byłem na Sardynii natomiast. Wydaje mi się, że to jest ciekawsze rozwiązanie. Proszę Państwa, wracamy do piłki nożnej, bo wiele działo się na boiskach w Europie. Nasi rywale grali, Szkocja zagrała z Gruzją, a zatem oddajmy głos Adamowi Dąbrowskiemu. To był mój najlepszy mecz, tak mówił po spotkaniu z Gruzją trener Szkotów Gordon Strachan. Fantastyczny występ, zagraliśmy najlepsze 65 minut za mojej kadencji. Wiedziałem, że chłopaki są zdolne, ale nie sądziłem, że stać ich na utrzymanie takiej płynności w grze. Z Gruzją Szkoci się namęczyli, przewaga wyraźna, ale celowniki rozregulowane. Mimo to obrońca Grant Hanley już szykuje się na Polskę i jest optymistyczny. O zwycięstwo w Polsce nie będzie łatwo, już teraz musimy zapomnieć o Gruzji i szykować się na wtorek, ale myślę, że stać nas na wygraną. Szczególnie po takim meczu jak ten z Gruzją. Jesteśmy pewni siebie i jedziemy po komplet punktów. Jeszcze niedawno w Szkocji mówiło się, że jeżeli chodzi o koszyk eliminacyjny numer 3, to nie można było trafić lepiej niż na Polskę. Wprawdzie Niemcy z pierwszego koszyka to rzeczywiście jazda bez trzymanki, ale zostało to zrekompensowane Irlandią z drugiego i właśnie biało-czerwonymi z trzeciego. Panował więc umiarkowany optymizm. Optymizm, który teraz nieco przygasł. Nikt tutaj nie wątpi, że w Warszawie będzie trudniej niż w Glasgow. Z drugiej strony podkreśla się, że dwa pierwsze mecze eliminacyjne pokazały, że w zespole coś zaskoczyło. Przykład? Niezła współpraca duetu Fletcher Naismith, którzy potrafią pochwalić się niezłą grą kombinacyjną. A Anglicy są w trochę podobnej sytuacji. Poradzili sobie z San Marino, ale wiedzieli doskonale, że spotkanie z Estonią wymagać będzie od nich więcej. Nie zlekceważymy rywala, zapewniał przed meczem trener Hodgson. To już inny mecz. Przeciwnik na wyższym poziomie zdolny do popsucia nam naszych statystyk. Musimy się upewnić, że mu na to nie pozwolimy. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. Trwa mecz Anglików z Estonią. Anglicy grają na wyjeździe. Jest bezbramkowy jak na razie remis. Wieczorem swój drugi mecz w eliminacjach zagrają Hiszpanie. Sensacyjnie przegrali na inaugurację Słowacją. 1-2. Dziś zagrają z Luksemburgiem. No i chyba powinno być łatwiej. Debata przed dzisiejszym meczem toczy się w Hiszpanii nie tyle o jego ewentualny wynik, co o udział w reprezentacji sprawdzonych, ale już nie tak sprawnych co kiedyś, wielkich piłkarzy, a przede wszystkim Ikera Casillasa. Bramkarz źle zakończył poprzedni sezon, a w tym też nie najlepiej mu się wiedzie. Nawet jego najwięksi sprzymierzeńcy skrytykowali szkolne błędy, jak to określono, jakie popełnił podczas przegranego przez Hiszpanię meczu ze Słowacją. Każdy jest już w stanie przechytrzyć Ikera, przyznał ze smutkiem znany hiszpański komentator. Dlatego na czołówce dzisiejszego wydania sportowej marki widnieje wielki napis „Zmiana pokoleń”, bo niej domagają się komentatorzy i kibice. A kiedy jedna z gazet sportowych zapytała czytelników, kto powinien wyjść dzisiaj na murawę, wśród najczęściej wskazywanych zabrakło nie tylko Casillasa, ale też Pedra i Fabregasa. Hiszpańska prasa sportowa chwali zwycięstwo polskiej reprezentacji z Niemcami. Zdjęcie polskich zawodników otwiera sekcję futbolu słynnej marki. Polska rośnie i pokonuje mistrza świata, tytułuje najpopularniejszy hiszpański dziennik sportowy. Niemcy dominowali, ale nie byli w stanie ani pokonać polskiego charakteru, ani przedziurawić bramki wspaniałego Szczęsnego. Czytamy w dzienniku. Polska zabiła ogra, to tytuł z El Mundo. Mistrz świata dryfował w rytm zorganizowanych i konsekwentnych Polaków, a bohaterem nocy został bez wątpienia Szczęsny, napisał autor artykułu. El País donosi zaś o Niemcach, którzy zbledli przed Polakami i o polskich zawodnikach, którzy potrząsali gośćmi rozgrywki jak drzewem z gruszkami. Hiszpanie zastanawiają się, czy dobra forma będzie towarzyszyła Polakom podczas wtorkowego meczu ze Szkocją i czy przypadkiem Niemcy nie popełniają tego samego błędu, co niedawno hiszpańska reprezentacja. Zachłysnęli się zwycięstwami i zapomnieli, że nawet najlepsi na świecie nie są niepokonani. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Polacy byli rzeczywiście na pierwszej stronie na gazecie Marka online, ale teraz już jest Mark Marquez, bo on został dzisiaj mistrzem świata po raz drugi. A u nas audycję kończy Marek Lenert. Stosunkowo najłatwiej przyszło Włochom zwycięstwo z Norwegami 2-0 w Oslo. Piątkowy mecz z Azerbejdżanem w Palermo okazał się trudniejszy niż przypuszczano, a jednocześnie wyjątkowo zakręcony. Gospodarze wygrali 2-1, ale wszystkie trzy bramki, i to było niezwykłe, zdobył jeden i ten sam zawodnik, włoski obrońca Giorgio Chiellini. Pierwszą i trzecią dla własnej drużyny, drugą do spółki z bramkarzem Gigi Buffonem dla gości. Dlatego następnego dnia wszystkie gazety ogłosiły, że najlepszym atakiem jest obrona. Ale nie tylko samobójcza bramka mogła skomplikować życie Włochom. Grali oni, jak jednogłośnie stwierdzono, słabo i nieciekawie. Jakikolwiek klub grający tak w ekstraklasie nie znalazłby się w pierwszej trójce w tabeli, orzekł jeden z komentatorów. Przypomniano, że Azerbejdżan w rankingu FIFA jest na 95. miejscu. Nie bardzo więc zrozumiane były obawy przed piątkowym meczem na Sycylii. Tak jak zupełnie nie na miejscu wydaje się nastrój zagrożenia, jaki panuje we włoskiej reprezentacji przed wyjazdem na Maltę, która jest 155. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. Bardzo dziękujemy. Tak oto osiągnęliśmy finał dzisiejszej trzeciej strony medalu wraz z trzema kobietami. Elą Malinowską, Elżbietą Różycką i Moniką Sułkowską. Dziękuję Państwu za uwagę. Adam Malecki i Michał Olszański. Zapraszamy na nasze serwisy i na audycję za tydzień. Do boju Polska. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam. Zaczynamy od informacji, które dotarły do nas dzięki naszym słuchaczom. Droga Krajowa 52, wjazd do strony Krakowa zablokowana, wjazd do Krakowa od strony Zakopanego także zablokowany na wysokości Libertowa Gaju, Wielki Korek. Ja właśnie przyjechałem z Bieszczadów, z Wetliny, ale mam taką informację, którą widzę na mapach, że korek do mostu wcisnej to jest około 3 km, czyli około 2 godzin stania, żeby wyjechać z Wetliny przez Cisną dalej do Polski i chyba najlepiej jechać przez Bóg i Solinę. Zakopianka to pikuś. I jeszcze mamy utrudnienie w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej numer 79, odcinek Sandomierz-Kraków, miejscowość Łubnice. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch odbywa się wahadłowo. W województwie lubelskim trasa S17, odcinek Lublin-Kurów, węzeł Kurów-Zachód. Tam też doszło do wypadku. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. 22 5 3 i 2 0 22 5 3 2 0, to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 października, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Pracownik szpitala w Dallas zaraził się ebolą. Wcześniej opiekował się Liberyjczykiem, który zmarł właśnie na ebolę. Rano będą zarzuty dla kibiców zatrzymanych po wczorajszym meczu Polska-Niemcy. Tę noc spędzą w areszcie. Maciej Kaiser najlepiej sobie poradził z